नमस्ते, मैं विवेक शर्मा। मौखिक व्याख्यान में यह चतुर्थ है विसर्ग संधि प्रकरणम लघु सिद्धांत कौमुदी से। सूत्र उच्चारण के लिए विसर्जनीयस्य सह वा शरी स सजुषो रूह अतो रोर प्लुताद प्लुते हसी च भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी हलि सर्वेषां रो सुपि रो रि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः विप्रतिषेधे परं कार्यम् एतत्तदो सुलोपो कोर्णैं समासे हलि सोचि लोपे चेत् पादपूर्णम् इति विसर्ग संधि प्रकरणम्।